یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علی مولی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب خبر سے خلقت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم بر خبر سے ہر ایک پر رہ مت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیان شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اور رات نے جب سر جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو تارک مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو تارک مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدایا الہی تیرے خوف سے یا خدایا الہی نہ پاؤں میں اپنا صلوا على الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عید کے دن قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں خریداریوں کا سلسلہ بھی بڑھتا ہی چلا جا رہا ہوگا ہم غروب آفتاب سے پہلے دعا اور دعا سے پہلے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو مدنی پھول میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں اس میں اپنے بچوں کے لیے جو آپ خریداری کریں گے جو لباس اس کے متعلق غور و تفکر کی دعوت دوں گا کہ ہم ایک طرف اپنی اولاد کی نافرمانی اور بے باکی کا رونا روتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک تربیت کا معاملہ ہوتا ہے اور لباس جیسا ہم اپنے بچوں کو دیں گے بچے کی سوچ اس لباس کے مطابق ڈھلے گی. فلاں یہ لباس فلاں کی نقل ہے, یہ لباس فلاں کی نقل ہے, یہ لباس فلاں قوم پہنتی ہے, یہ لباس فلاں شخص پہنتا ہے, یہ لباس فلاں شخص پہنتا ہے. ہم اپنے بچوں کے ذہن میں لباس کے ذریعے بھی شخصیت کا ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ یہ شخصیت کا تصور اس کا آدمی تو کل بندے گا, تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو ویسٹرن کلچر مغربی تہذیب سے بچانے کے لیے انہیں اسلامی لباس پہنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اسلام کی تہذیب اسلامی اقدار کی پہچان پیدا ہو اور اسے یہ ہو کہ یہ لباس ہمارا ہے یہ لباس ہمارا نہیں ہے. یقیناً اسلام لباس کے بارے میں بھی بھرپور اور مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے لباس کیسا ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلام ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں کن کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جو اسلام ہمیں بچوں کے نام کے حوالے سے تربیت کرتا ہو کہ بچوں کے نام اس طرح کے رکھے جانے چاہیے, تو کیا وہ اسلام ہمیں ہمارے بچوں کے اور ہمارے اپنے, یعنی بچوں یا ہمارے اپنے, ایک ایز اے مسلم کہ ہمیں اپنے لباس کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا ہوگا. اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ ارشاد جو پچھلے دنوں بھی عرض کی گئی تھی کہ بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ مشکل ہی سے نکلتی ہے. اب بچپن سے اگر بچوں کو ہم ایک ایسے لباس کا عادی بنا دیں گے کہ پھر وہ مدنی حلیے اور اسلامی لباس مدنی لباس دیکھ کر اس کو ایک الگ سے ایک قوم نظر آئے گی تو یہ کیسے بنے گا. تو تربیت ہر حوالے سے کرنی ہے, اسی طرح تربیت ہمیں اپنے بچوں کے لباس کے حوالے سے بھی کرنی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ لباس لینے میں ہم ہماری اسلامی تعلیمات کو ضرور ملحوظ رکھیں گے اور اسی میں بالخصوص بچیوں کا جو لباس ہوتا ہے اس کے معاملے میں تو میں خاص آپ سے مدنی التجا کروں گا کہ بچیوں کو جو ایک واقعیتاً زنانہ لباس ہوتا ہے, لڑکیوں کا لباس ہوتا ہے, عورتوں کا لباس ہوتا ہے, جو بچیاں لگے گئے لڑکی ہے, ایسا لباس آپ پہنائیے جس میں حیا بھی ظاہر ہوتی ہو کہ یہ ایک حیا والا لباس ہے. کیونکہ ابھی اگر آپ یہ کہیں چلو بچہ ہے چلے گا تو بچے کو اس کی عادت پڑ جائے گی تو آپ کو آگے جا کے تکلیف ہوگی. پھر یہی بچیاں جب بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اور جب خود اپنے پاؤں پر چل کر بازار میں جاتی ہیں تو پھر ان کی خریداری بھی ویسی ہوتی جیسی بچپن میں ان کی خریداریاں ہوا کرتی تھیں. تو ابھی سے ذہن بنائیے اپنا. آپ کہیں گے ماحول زمانہ اور ماحول کس طرف لے کے جا رہا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں, اور دعوت اسلامی آپ کو کس طرف بلا رہی ہے یہ بھی جانتے ہیں. میں کوئی ایسی انہونی اور اچھوتی بات آپ سے نہیں کر رہا کہ جو سمجھنے میں آپ کو اس میں دقت ہو. دنیا اور ماحول, ہمارا کلچر, ہمارا فیشن ہمیں کس سمت لے کے جا رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے چل کے بھی ہم نے کیا کما لیا, کیا بھلائی مل گئی, یہ بھی سب آپ سمجھ سکتے ہیں. لہذا برائے کرم اپنے لباس اور اپنے بچوں کے لباس پر ضرور غور کیجئے، اور خریداری کے وقت اس انداز کو ضرور ملحوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے سنت و بھرے پیغام کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آلہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کتنا پیارا پیارا ہے، تو ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، تو ہم پر کرم کرنا چاہتا ہے، بخشش کرتا ہے، کرم فرماتا ہے، تجھے کوئی روک بھی نہیں ہے، تیری یہ مشیت ہے کہ ہم کوششیں کریں، تجھ سے دعا مانگیں، تیری بارگاہ میں درخواستیں پیش کریں، تجھ سے گڑ گڑائیں، تجھ سے عاجزیاں کریں۔ اے اللہ تیری تجھے یہ پسند ہے، ہمیں کرنا نہیں آتا، ہماری ان انداز میں ہزاروں بناوٹیں ہوتی ہیں، اخلاص بھی تیرے ادھر سے ملے گا۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں گڑ گڑانے، رونے، تڑپنے، پھڑکنے کی توفیق دے دے، یا اللہ تجھ سے ڈرنے کی توفیق دے دے۔ ہمارا نفس بے باک ہو گیا، شیطان نے ہم پر قبضہ جما لیا، کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں کر پاتے، کچھ بھی ہو نہیں پاتا، پر اتنا ضرور ہے کہ ہم ہیں مسلمان، اور یہ بھی تیرا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں تو نے پیدا فرمایا، اور یہ بھی تیری رحمت ہی ہے کہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ تو نے اتنے اتنے انعامات دیے، ان میں یہ بھی انعام دیا کہ ماہ رمضان عطا کیا، اور یہ بھی انعام ہی ہے کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان کی محبت عطا فرمائی۔ اے اللہ یہ ماہ رمضان بہت اچھا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ تو اچھا ہے تو تیرا ہر انعام اچھا ہے۔ اے اللہ یہ رمضان تو نے دیا، دل خوش بھی تھا، ایک انجانا خوف بھی تھا کہ یہ آئے گا اور چلا جائے گا، آیا اور اب قریب آدھے کے گزر گیا۔ عشر رحمت رحمت چما چھم برساتا رہا، ہم نے اپنے تئیں کوئی کوشش نہ کی کما حق کو ہوں کہ ہم اس کو حاصل کریں۔ اب عشر مغفرت آیا، آدھا تقریباً وہ بھی گزرا، ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت اب تک ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یا اللہ یقیناً کروڑوں کروڑوں کی مغفرت ہو گئی، اے اللہ انہی بخشوں کا صدقہ جن کی تو نے بخشش فرمائی ہمیں بھی بخش۔ یا اللہ ہمیں مغفرت یافتوں کے صدقے میں مغفرت سے نواز دے۔ الہ العالمین جن کی تو عشر مغفرت میں بخشش فرمائے گا انہی کا واسطہ ہمیں بھی کسی کونے میں جگہ مل جائے۔ ہمارا بھی نام ان کی فہرست میں درج کر لیا جائے۔ یا اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو یقیناً ہلاکت ہمارا مقدر ہوگی۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہر بخشے بخشائے نبی کا واسطہ، الہ العالمین تجھے خلفاء راشدین کا واسطہ، امہات المومنین کا واسطہ۔ اے مولا کریم تجھے شہداء کربلا کا واسطہ، ہماری بے حساب بخشش کر دے۔ تیری قسم حساب کی تاب نہیں، یا اللہ پورا اعمال نامہ گناہوں سے پر ہے، کہیں نیکی کا نام و نشان نہیں۔ اے اللہ نہ ہمیں نیکیاں کرنا آتا ہے، نہ عبادت کرنا جانتے ہیں، نہ نماز پڑھنا آتا ہے، نہ روزہ رکھنا آتا ہے، نہ زکات دینا آتا ہے، نہ حج کرنا آتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ تیرا نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے پاتے، تیرا نام لینے کے قابل ہماری زبان نہیں، ہماری زبان ناپاک، قطعی ناپاک، اتنی بار ہماری زبانوں سے نہ جانے جھوٹ نکلتا ہوگا، غیبت سرزد ہوتی ہوگی، چغلی کھا بیٹھتے ہوں گے، دھوکا دے بیٹھتے ہوں گے، ہماری زبان ایسی ناپاک ہو گئی کہ سات سمندر کا پانی بھی سے نہیں دھو سکتا ہے۔ مولا اگر تو نے اپنے دروازے سے دور کر دیا تو کدھر جائیں گے؟ مولا بس اپنے کرم سے جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، نزعہ کے العالمین، ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ بیچارے کیسے کیسے مریض، کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کے گردے فیل ہوئے پڑے ہیں، کسی کا بلڈ پریشر ہائی، کسی کا لو، کسی کو میدے کی تکلیف، تو کسی کی ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف، تو کوئی کمر توڑے بیٹھا ہے، تو کوئی اپنی حادثے میں ٹانگ توڑوا کر پڑ گیا ہے بستر پر۔ اے اللہ طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کے امراض ڈیرے ڈالے پڑے ہیں، اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین ان بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ دے دے، اور ان کو ہم سب کو سنتوں بھری طویل زندگی عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، خلاص ایسا عطا یا الہی، کر خلاص ایسا عطا یا الہی، گناہ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت۔